بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. وَعْلَمُوا قانون اول سے متعلق، جان لو کہ تم میں اللہ کا رسول موجود ہے. کیونکہ اللہ کا رسول موجود ہے لہذا تمہیں اللہ کے رسول کی اتباع کرنا چاہیے. یہی اوپر والا جو واقعہ تھا بنی مستلق کا، جہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عامل بنا کے بھیجا تھا، پھر انہوں نے آ کے خبر دی. اس معاملے میں جب صحابہ کو معلوم ہوا کہ قبیلہ بنی مستلق زکات دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو انہوں نے ہی اس بات پر زور دیا کہ ان پر لشکر کشی کرنا چاہیے، بنی مستلق پر حملہ کرنا چاہیے. اللہ پاک فرماتے ہیں جب اللہ کے رسول تمہارے اندر موجود ہیں تو تمہیں جلد بازی سے کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، تحقیق کرنی چاہیے، اور رسول پاک موجود ہیں، رسول پاک کی اطاعت کرنا چاہیے. جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرمائے اس کے مطابق تمہیں عمل کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ رسول پاک تمہاری اطاعت کرے. اگر رسول پاک کے لیے تمہاری اطاعت ہو لعنت تم، تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے. جیسے یہی واقعہ کہ اس واقعہ میں تمہاری بات مان کر جلد بازی میں فوراً ہی لشکر اگر بھیج دیا جاتا بنی مستلق پر، تو نتیجہ کیا نکلتا؟ پریشانی اٹھانا پڑتی. اس لیے تم رسول پاک کی اطاعت کرو، یہ نہیں ہے کہ رسول پاک تمہاری اطاعت کرے. ولکن اللہ حبب الیکم الایمان، اللہ پاک نے تمہارے دلوں کے اندر محبت پیدا کر دیے. یعنی یہ جو تم مطالبہ کر رہے تھے کہ فوراً لشکر بھیجنا چاہیے، اس لشکر بھیجنے کا مطالبہ بھی بوجہ محبت ایمان تھا. صحابہ کرام جو بنی مستلق کے معاملے میں کہتے تھے کہ فوراً لشکر بھیجا جائے، یہ کیوں کہتے تھے؟ یہ اس لیے کہ اللہ پاک نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت پیدا کی ہے. اس ایمان کی محبت کی وجہ سے تم یہ برداشت نہ کر سکے کہ وہ بنی مستلق، وہ اگر انکار کرتے ہیں زکات کا تو وہ کیسے اختیار انکار کرتے ہیں. تو تم نے یہ جو رائے دی کہ فوراً حملہ کرنا چاہیے، یہ رائے دینا بھی ایمان کی محبت کی وجہ سے تھا. ولکن اللہ حببا الیکم الایمان، اللہ پاک نے تمہارے دلوں کے اندر ایمان کی محبت پیدا کر دیے. محبت پیدا کر دیے، جب محبت پیدا کر دیے تو یہ محبت، اس کا تقاضا یہ ہے کہ رسول پاک کی اطاعت کی جائے. لہذا رسول پاک کی اطاعت کا کرنا ضروری ہے. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اللہ پاک نے اس ایمان کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیا، تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت پیدا کر دی. ایک، اس مقام پر اللہ پاک صحابہ اکرام کے مخصوص فضائل کا تذکرہ کر رہا ہے کہ صحابہ کی شان کوئی معمولی شان نہیں ہے، صحابہ اکرام بہت بلند و بالا مقام رکھنے والے ہیں. امتوں میں کوئی امت نہیں ہے جو پیارے پیغمبر کے صحابہ کا مقابلہ کر سکے. صحابہ اکرام کے دل میں ایمان کی محبت ہے، ایمان کی محبت ہے، اور یہ ایمان کی محبت حببا اللہ نے پیدا کی. ان کے دلوں میں ایمان کی محبت اللہ نے پیدا کی. جب اللہ پاک کسی کے دل میں ایمان کی محبت پیدا کرے اس ایمان کی محبت کو نکال سکنے والا کوئی نہیں ہو سکتا. اور صرف ایمان کی محبت نہیں پیدا کی بلکہ ایمان کو ان کے دلوں میں مزین کیا, آراستہ و پیراستہ کیا. جس طرح مکان کی صفائی کی جاتی ہے پھر صفائی کرنے کے بعد اس کو مزین کیا جاتا ہے, اللہ پاک نے پہلے بتایا امتحن اللہ قلوبہم, صحابہ کے دلوں کی صفائی کی اپنے قدرت والے ہاتھوں کے ساتھ. اللہ پاک نے صحابہ دل کرام کے دلوں کو مانجا, جو اللہ پاک کی اپنی شان ہے, اللہ پاک نے اپنی شان کے مطابق ان کے دلوں کی صفائی کی. صفائی کرنے کے بعد وہاں ایمان کی محبت بھر دی, ایمان کی محبت بھرنے کے ساتھ پھر ایمان کے ساتھ ان کے دلوں کو مزین کر دیا. وَقَرَّهَا إِلَيْكُمُ الْكُفْرَا, اور مکروہ کر دیا, ناگوار کر دیا تمہاری طرف کفر کو. کوئی صحابی کفر کو کبھی پسند نہیں کر سکتا. وَالْفُسُوق, گناہ کبیرہ, والسیان, گناہ صغیرہ, نافرمانی, فاسق فاجر ہونا. پیغمبر کا کوئی صحابی فاسق فاجر نہیں ہو سکتا, تمام صحابہ عادل ہیں. اولئک هم الراشدون, فضیلت مکملین. ان کو جو اللہ پاک نے مکمل بنایا, مکمل بنا کے اللہ پاک نے یہاں تک مقام دیا کہ یہ صحابہ کرام پیغمبر کریم کے جتنے ہیں هم الراشدون, تمام کے تمام صحابہ راشد ہیں. کوئی صحابی جس کے اندر رشد اور بھلائی, رشد اور بھلائی اور سمجھ نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا. پیغمبر کریم کے تمام صحابہ الراشدون, یہ کیا ہیں؟ راشد ہیں, رشد والے ہیں, سمجھ والے ہیں. فضل من اللہ, یہ اللہ کا فضل ہے, وہ نعمت اور اللہ کا احسان ہے. واللہ علیم, اللہ ہر ایک کو جاننے والا ہے. حکیم, حکمت والا ہے. اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ راشدون کا مقام پیغمبر کے صحابہ کو دیا جائے, تو اللہ پاک نے پیغمبر کریم کے تمام صحابہ کو راشدون کا مقام دیا. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام راشد ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ خلفائے راشدین تو چار سمجھے جاتے ہیں, خلافت راشدہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 30 سال ہے. 29.5 سال جب حضرت علی کی خلافت ختم ہوتی ہے, 29.5 سال پورے ہو جاتے ہیں رسول پاک کی وفات طیبہ طاہرہ کے بعد. حضرت حسن کے 6 مہینے, حضرت حسن کے 6 مہینے ساتھ ملا کے کل 30 سال بن جاتا ہے. حدیث کے اندر آئے کہ 30 سال خلافت راشدہ ہوگی. خلافت علام من حاج نبوت, خلافت علام من حاج نبوت, خلافت راشدہ وہ 30 سال ہے. اب 30 سال تک جتنے ہیں خلفاء وہ خلفاء راشدین ہیں. اس میں حضرت حسن کی خلافت 6 مہینے کی ہے. یہاں ایک تھوڑا سا فرق چلتا ہے, ایک موعودہ خلافت ہے, ایک غیر موعودہ خلافت ہے. وعدکم اللہ, وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منکم, آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض, سورۃ النور میں آئے گا. وہاں خلافت کا ذکر ہے, خلافت موعودہ, وعدہ. وعد اللہ الذین آمنوا, یہ خلافت موعودہ. اور ایک ہے خلافت غیر موعودہ, موعودہ کے بعد, موعودہ کے بعد. تو اہل سنت والجماعت کے نزدیک خلفائے راشدین کی خلافت موعودہ 29.5 سال, آگے حضرت حسن کی جو خلافت ہے وہ غیر موعودہ ہے، وہ غیر موعودہ ہے، اور خلافت راشدہ کا لفظ تغلیباً اس پہ بولا جاتا ہے، 30 سال کا آ جاتا ہے، چونکہ حدیث کے اندر موجود ہے. اصل خلفائے راشدین 4 ہیں، خلفائے راشدین 4 ہیں. تو جب 4 ہیں جی، تو اس کے بعد اب مثلا حضرت حسن کی خلافت بھی خلافت راشدہ نہیں ہے، اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بھی خلافت راشدہ نہیں ہے. اولئک ہم الراشدون لفظ آ رہا ہے، تو حضرت حسن کی خلافت بھی خلافت راشدہ ہونی چاہیے، حضرت معاویہ کی خلافت بھی خلافت راشدہ ہونا چاہیے. جواب سمجھو، جواب ہے اللہ پاک جو فرما رہا ہے الراشدون، یہ تمام کے تمام صحابہ راشد ہیں. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی صحابی ایسا نہیں ہے جو راشد نہ ہو. اس اعتبار سے حضرت حسن بھی راشد ہیں، حضرت معاویہ بھی راشد ہیں، حضرت ابو سفیان بھی راشد ہیں، باقی تمام جتنے صحابہ ہیں وہ سارے کے سارے ہیں راشد. ایک ہے صحابہ کا راشد ہونا، ایک ہے صحابہ کی خلافت کا خلافت راشدہ ہونا، دونوں میں فرق ہے. صحابی کا راشد ہونا یہ الگ بات ہے، خلافت کا راشدہ ہونا یہ الگ بات ہے. جو اللہ پاک نے بیان کیا ہے، یہ بیان کیا ہے صحابہ کا راشد ہونا، صحابہ سارے کے سارے ہیں راشد. اور ہے اور یہ بات کہ کسی صحابی کی آگے خلافت راشدہ ہے یا نہیں ہے، وہ خلافت راشدہ کی مستقل تعریف وغیرہ لکھی ہوئی ہے کتابوں کے اندر، اور حدیث نے اس کی وضاحت کر دی ہے. خصوصاً اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جس میں شورا کے ساتھ اکثریت، شورا جو شورا کے ممبران ہیں ان کے ساتھ فیصلہ کیا جائے، اور اس کے اندر کوئی قتل، قتال، جنگ کا معاملہ پیش نہ آئے. قتل، قتال، قتال کے ذریعے سے کسی سے بیعت لی جائے یہ بات نہ ہو، اس کے بغیر شورا کے ساتھ فیصلہ ہو. حدیث بھی وضاحت کر رہی ہے وہ 30 سال ہے، اور وہ 30 سال حضرت علی کی خلافت پہ جا کے ختم ہوتے ہیں، 29.5 سال، یہ ہیں خلفائے راشدین. اس کے بعد کا زمانہ 30 سال کے بعد کا، حدیث میں آتا ہے ثم یکون ملکن، اس کے بعد بادشاہی کا دور شروع ہو جائے گا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی لیے لفظ امیر کا لفظ عام طور پہ اہل سنت والجماعت کے ہاں شروع سے چلا آ رہا ہے، امیر معاویہ، امارت والا، بادشاہی والا. اور بادشاہوں میں سب سے بہتر بادشاہ، اسلامی بادشاہوں میں سب سے بہتر بادشاہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بادشاہی کا دور ہے. خلافت راشدہ 30 سال پہ ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد اسلامی بادشاہی کا زمانہ شروع ہوتا ہے، اور اسلامی بادشاہوں میں سب سے بہترین بادشاہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت معاویہ کا اپنا ارشاد کتابوں کے اندر موجود ہے کہ انا ملک من ملوک الاسلام، اور علماء نے لکھا کہ خیر ملک، خیر ملک، تمام بادشاہوں سے بہتر بادشاہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. تو راشد ہیں تمام صحابہ، یہاں اللہ پاک جو بیان کر رہا ہے صحابہ کا راشد ہونا، اور ایک ہے ان کی خلافت کا راشدہ ہونا، اس کا یہاں پر ذکر نہیں ہے. اولئک ہم الراشدون فضلا من اللہ ونعما، اہل سنت والجماعت کے نزدیک حضرت معاویہ اور حضرت علی، ان میں جو اختلاف ہوا یہ اختلاف اجتہادی درجے کا ہے. اجتہادی درجے میں غلطی ہو جائے، اس غلطی پر کوئی گناہ نہیں ہوا کرتا. اہل سنت والجماعت کے نزدیک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اجتہاد، ان کی رائے صحیح تھی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس معاملے میں اجتہادی غلطی ہوئی، لیکن اجتہادی غلطی بھی ثواب ہے، گناہ کوئی نہیں ہے. اس اجتہادی غلطی کی وجہ سے حضرت معاویہ پر تنقید کرنے کی اجازت نہیں ہو سکتی. یہاں پر تمام اہل سنت سے ہٹ کر مودودی صاحب نے موقف اختیار کیا، وہ کہتا ہے کہ حضرت معاویہ کی غلطی، یہ غلطی اجتہادی نہیں ہے، یہ غلطی انادی ہے. حضرت معاویہ کی یہ غلطی غلطی اجتہادی نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے، غلطی انادی ہے. یعنی جان بوجھ کر معاویہ نے خامخواہ مصیبت ڈالی حضرت علی کے لیے اور حضرت علی کے ساتھ اختلاف کیا، یہ جان بوجھ کے اختلاف کیا گیا، یہ نیک نیتی پر مبنی نہ تھا، جان بوجھ کر اس نے روڑے اٹکائے. اہل سنت میں سے کسی کا یہ نظریہ نہیں ہے. اہل سنت و جماعت کے نزدیک تمام صحابہ نیک نیتیں، کوئی صحابہ بری نیت رکھنے والا نہیں ہے. صحابی جو بھی عمل کرتا ہے نیک نیتی کے ساتھ عمل کرتا ہے. حضرت معاویہ نے بھی جو کام کیا نیک نیتی کے ساتھ کیا، اچھے ارادے سے کیا، لیکن ان سے خطا ہو گئی. اجتہادی خطا یہی ہوتی ہے، مجتہد نیک نیتی کے ساتھ ایک کام کرتا ہے لیکن اتفاق سے اجتہاد میں اس سے خطا ہو جایا کرتی ہے. تو حضرت معاویہ کی یہ اجتہادی خطا ہے اہل سنت کے نزدیک. مودودی صاحب کا تمام اہل سنت سے ہٹ کر موقف ہے اور وہ کہتا ہے یہ خطا اجتہادی نہیں ہے، وہ کہتا ہے یہ خطا انادی ہے. یہ اہل سنت میں سے کسی کا موقف نہیں ہے. اس کے برعکس ایک دوسرا ٹولہ آیا اور ان دونوں نے نقصان پہنچایا ہے اہل سنت کے مسلک کو. مودودی صاحب نے بھی اہل سنت کے مسلک کو ذبح کیا. اس کے مقابل دوسرا آیا ہے محمود احمد عباسی. محمود احمد عباسی پھر اس کے ساتھ ملے یہ چند ایک گروپ ہے، ڈاکٹر عثمانی کا، عزیر احمد صدیقی کا، علی احمد عباسی کا، حبیب الرحمان کاندھلوی کا، یہ سارا ایک ٹولہ ہے. یہ ان کا نظریہ کیا ہے، یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی خلیفہ راشدی کوئی نہیں، حضرت علی خلیفہ راشدی کوئی نہیں. خلیفہ راشد کیا ہے جی، یعنی وہ کہتے ہیں حضرت عثمان پر خلافت راشدہ ختم، حضرت عثمان پر خلافت راشدہ ختم. پھر یہ درمیان کا ایک جو دور ہے حضرت علی کا، یہ ایک عبوری دور ہے. پھر انہوں نے کہا ہے کہ حضرت معاویہ کی جب خلافت شروع ہوتی ہے وہ خلافت خلافت راشدہ ہے. یہ اہل سنت میں سے کسی کا یہ نظریہ نہیں ہے کہ حضرت علی خلیفہ راشد نہیں ہے. بات سمجھے، یہ اس نے یہ موقف ایک اختیار کیا. دوسرا موقف، حضرت علی اور حضرت معاویہ کی جو جنگ ہوئی اس میں وہ کہتا ہے کہ حضرت معاویہ کی بات درست تھی، حضرت علی سے غلطی ہوئی. جبکہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک خطا ہوئی حضرت معاویہ سے، وہ کیا کہتا ہے، حضرت معاویہ سے خطا نہیں ہوئی، خطا ہوئی حضرت علی سے. چلو خطا کہہ دیتا، لیکن آگے خطا پھر علی کی کون سی خطا ہے، اجتہادی؟ کہتا نہیں اجتہادی بھی نہیں، خطا انادی، خطا انادی. اب حضرت علی کی طرف خطا کی نسبت یہ اہل سنت کا مسلک نہیں، اور خصوصاً خطا بھی کون سی، خطا انادی، کہ علی نے جان بوجھ کر ضد کرتے ہوئے خامخواہ یہ معاملہ اختلاف کا پیدا کیا. یہ خطا انادی کا نظریہ یہ بھی اہل سنت والجماعت میں سے کسی کا نہیں ہے. حضرت علی کی طرف تو خطا کی قائل ہی نہیں ہے اہل سنت، خطا کے قائل ہیں حضرت معاویہ کی طرف، اور حضرت معاویہ کی طرف قائل ہیں خطا اجتہادی کے. لیکن اگر کوئی آدمی اب اس سے ہٹ کر حضرت علی کے لیے خطا کا درجہ رکھتا، لیکن چلو خطا اجتہادی کہتا، پھر بھی کوئی بات تھی، خطا اجتہادی بھی نہیں، وہ کہتا ہے خطا انادی ہے. اور اگلی بات ایک اور تھوڑی سی ذہن میں رکھو، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے ہیں، اس وقت حضرت عمر نے جب زخمی ہو گئے تھے 6 آدمیوں کی کمیٹی بنائی تھی کہ ان 6 میں سے کسی کو خلیفہ منتخب کر لو. تمام مہاجرین اور انصار نے اس فیصلے کو تسلیم کیا کہ 6 رکنی کمیٹی جو فیصلہ کر دے بس اس فیصلہ پر عمل کریں گے. اس میں ہوا یہ چھ میں سے دو کہنے لگے بھئی ہم تو آتے ہی نہیں ہیں، ہم اس اختلاح میں آتے ہی نہیں ہیں۔ چار رہ گئے، چار میں سے دو حضرت عثمان اور حضرت علی، ان دو کی بات چلی کہ ان دو میں سے خلیفہ کون سا ہونا چاہیے۔ اب دو یہ بن گئے جو گویا کہ نمائندہ ہیں، اب دو تھے آگے رائے دینے والے، ان دو نے فیصلہ کیا کیا، پہلے خلیفہ عثمان ہے، عثمان کے بعد خلیفہ علی ہے، بات سمجھے؟ اور یہ تمام مہاجرین اور انصار کا متفقہ فیصلہ ہے، تمام مہاجرین اور انصار کی طرف سے یہ کمیٹی بنائی گئی ہے، گویا کہ حضرت عثمان کی خلافت کا فیصلہ بھی اسی دن سے ہو گیا، حضرت علی کی خلافت کا فیصلہ بھی اسی دن ہو گیا، اور یہ تمام مہاجرین اور انصار کا متفقہ فیصلہ تھا، بات سمجھے؟ اب حضرت علی کی خلافت بھی اس زمانے سے طے ہو گئی، حضرت عثمان جب شہید کیے گئے یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد پھر مہاجرین اور انصار نے حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کی، حضرت علی خلیفہ بننے کے لیے تیار نہیں تھے، مہاجرین اور انصار جو پہلے کے شورا کے ممبر آ رہے تھے انہوں نے فیصلہ کیا، حضرت علی نے فرمایا جب تک مہاجر اور انصار میرے بارے میں فیصلہ نہیں کریں گے میں اس وقت تک خلافت خلیفہ بننے کے لیے تیار نہیں ہوں، چنانچہ تمام مہاجرین اور انصار نے یہ فیصلہ کیا اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا۔ تو اس طرح اصل میں تو خلافت حضرت عمر کی شہادت کے بعد ہی حضرت علی کی خلافت آ گئی، اور اس وقت پھر تمام مہاجرین اور انصار نے متفقہ فیصلہ کیا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اختلاف کیا، حضرت معاویہ یہ نہیں کہتے تھے کہ علی خلیفہ نہیں ہے، وہ علی کے خلافت کے منکر نہیں تھے، ان کا ایک مطالبہ تھا کہ علی کی فوج میں عثمان کے قاتل موجود ہیں، علی کی فوج میں عثمان کے قاتل موجود ہیں، ان عثمان کے قاتلوں سے علی پہلے قصاص لے، علی پہلے قصاص لے بعد میں میں بیعت کروں گا، یعنی وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ علی کوئی بیعت کا حقدار نہیں ہے، وہ کہتے تھے علی بیعت کا حقدار ہے لیکن ایک مطالبہ رکھا، میں بیعت اس وقت تک نہیں کرتا جب تک حضرت عثمان کے قاتلین سے قصاص نہ لیا جائے، یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مطالبہ رکھا، اسی مطالبہ پہ وہ قائم رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں کہتے کیا تھے، حضرت علی کہتے تھے جس طرح باقی مہاجرین اور انصار نے میری بیعت کی ہے آپ بھی میری بیعت کریں، ہم دونوں بھائی مل کے قاتلین عثمان کے ساتھ مقابلہ کریں گے، اب فی الحال وہ سارے باغی آئے ہوئے ہیں، وہ شرارتیں کر رہی ہیں، آپ اور میں آپس میں متفق ہو جائیں، متفق ہو کے ان کا مقابلہ آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے، اس لیے آپ میرے ساتھ ملیں اور مل کر ان کا مقابلہ کیا جائے، لیکن آپ بھی میرا مقابلہ خامخواہ شروع کر دیں تو میں آپ کا مقابلہ کروں، اس کا مکون کا مقابلہ کروں، میں کس کا مقابلہ کروں، اس لیے یہ بات مناسب نہیں ہے۔ کہ یہی وجہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد یہ راجے تھا، حضرت معاویہ کا اجتہاد مرجو تھا، لیکن یہ دونوں چیزیں مبنی تھیں اجتہاد پر، اور اجتہاد میں کوئی جرم اور گناہ نہیں ہوا کرتا، نہ حضرت علی کا کوئی گناہ ہے نہ حضرت معاویہ کا کوئی گناہ ہے، اس لیے ان میں سے کسی دو پر تنقید کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ سارا اختلاف غلط فہمی پہ مبنی ہوا، سارا اختلاف ہوا غلط فہمی کی وجہ سے، دونوں اپنی اپنی جگہ پر کیا تھے، نیک نیت تھے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی حضرت علی کو خاطی سمجھ کے خطا عنادی سمجھتا ہے تو وہ بھی اہل سنت سے ہٹ کر مسئلہ کہے، کوئی حضرت علی کے بارے میں خطا اور پھر خطا عنادی سمجھتا ہے تو وہ بھی اہل سنت سے ہٹ کر مسلک ہے، یہ دونوں اہل سنت سے ہٹ کریں، اہل سنت کا مسلک چاروں خلفائے راشدین خلفائے راشدین ہیں، اور ان کے اندر حضرت علی اور معاویہ میں جو غلطی ہو گئی یہ غلطی اجتہاد پر مبنی ہے، لہذا کسی صحابی کو برا کہنے کی اجازت نہیں ہے، جو ادھر سے مارے گئے ہیں وہ بھی شہید ہیں، جو ادھر سے مارے گئے ہیں وہ بھی شہید ہیں، چونکہ سارے نیک نیت تھے، بری نیت کے ساتھ کسی نے یہ اقدام نہیں کیا۔ چلو جی، یہ کہتے ہیں حضرت علی خلیفہ راشد نہیں ہو سکتے چونکہ حضرت علی اور حضرت معاویہ کی جنگ ہوئی ہے. وہ بات بتا چکا ہوں کہ حضرت علی کی خلافت تو حضرت عمر کے زمانے سے ثابت ہو گئی اور تمام مہاجرین اور انصار کے فیصلے سے ثابت ہوئی. پھر جب حضرت عثمان شہید کر دیے گئے تو حضرت عثمان کی شہادت کے بعد پھر مہاجرین اور انصار کا اتفاق ہوا کہ علی خلیفہ ہے، حتیٰ کہ حضرت امیر معاویہ بھی خلافت کے منکر نہ تھے. تو خلافت میں کوئی اختلاف نہیں ہوا، ان کی بیعت خلافت ہونی چاہیے، اس خلیفہ ہے وہ حقدار ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوا. بیعت کرانے کے لیے کہ خلافت کا یہ حقدار ہے، یہاں تلوار آ جائے، یہاں کوئی تلوار نہیں آئی. اور جمہور جب مکہ ایک، مدینہ دو، کوفہ تین، تین صوبوں کے تمام افراد نے حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کر لی، شام کا صرف ایک صوبہ باقی رہ گیا. اب اکثریت کے فیصلہ سے ویسے ہی بات طے ہو گئی. جو چوتھا صوبہ ہے شام کا، اس کو بھی علی کی خلافت سے انکار نہیں ہے، علی کے خلیفہ ماننے کو خلیفہ ماننے کے لیے وہ تیار ہیں. ایک مطالبہ ہے ان کا، ایک ان کا کیا ہے، مطالبہ ہے. حضرت علی نے اس کے جواب میں کیا فرمایا کہ یہ مجھ شرط نہ پیش کرو، مل جاؤ میرے ساتھ. واضح بات ہے، دو بھائی مل کے جو مخالف کا مقابلہ کر سکتے ہیں، آپس میں لڑ کے دوسرے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کے لیے جو باغی آئے تھے، اب بات کو ذرا تھوڑا سا سمجھنا. اسلام میں یہ نہیں ہے کہ بس کوئی ذرا سا کسی کے بارے میں قیاس گمان پیدا ہو جائے تو اس کو مروا دو، یہ اسلام نہیں سکھاتا. اسلام میں جب تک صحیح جرم ثابت نہ ہو جائے اس وقت تک اس کو سزا دینے کی اجازت نہیں ہوتی. حسن خلفائے راشدین تو اس معاملے میں بڑا احتیاط کرتے تھے. پانچ آدمی تھے اصل میں جو حضرت عثمان کو شہید کرنے کے لیے آگے ہوئے ہیں. ان پانچ میں سے ایک محمد ابن ابی بکر. محمد ابن ابی بکر جب آگے ہوا، حضرت عثمان نے اس کو اتنا فرمایا کہ تیرا باپ ابو بکر اگر زندہ ہوتا تو تجھے یہ کام نہ کرنے دیتا. تیرا باپ ابو بکر اگر زندہ ہوتا تو تجھے یہ کام نہ کرنے دیتا. یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے محمد ابن ابی بکر کو فرمایا کہ آپ کے ابا جان حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اگر وہ موجود ہوتے تو تو یہ کام نہ کر سکتا. بس یہ جملہ کہنا تھا، وہ پیچھے ہٹ گیا. پیچھے ہٹ گیا اور پیچھے ہٹ کے وہ صرف کھڑا نہیں ہوا، پھر اس نے دوسروں کو روکنا شروع کیا. جو دوسرے چار حملہ آور تھے ان چاروں کو اس نے روکنے کی کوشش کی، چنانچہ وہ زخمی ہوا ہے روکنے میں. باقی جو چار ہیں وہ اب جہاں انہوں نے حضرت عثمان پہ حملہ کیا ہے، انہوں نے محمد ابن ابی بکر پر بھی حملہ کیا ہے. حضرت عثمان شہید ہو گئے، حضرت محمد ابن ابی بکر جو ہیں حضرت ابو بکر کے یہ بیٹے، یہ زخمی ہو گئے. جو چار تھے ان چاروں کو وہاں اس وقت شہید کر، ان کو قتل کر دیا گیا. جو چار تھے ان چاروں کو وہاں پکڑ لیا گیا تھا، قتل کر دیا گیا تھا. باقی عام جو بلوائی تھے، جو اس سازش میں شریک تھے، بہت سارے افراد، وہ چونکہ ایک منصوبے میں شریک تھے لیکن قتل کرنے میں آگے شریک نہیں ہو سکے، وہ کوئی بھی جو چار شریک ہوئے ان کو قتل کر دیا گیا. محمد ابن ابی بکر بچا، اس کو قتل نہیں کیا گیا. اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ اپنے موقف سے ہٹ چکا تھا، ہٹ کے اٹلا کولٹا قاتلین عثمان کے ساتھ وہ مقابلہ کر رہا تھا، اسی مقابلے کے اندر وہ زخمی ہوا، اس لیے اس پر یہ سزا قصاص کی آ ہی نہیں سکتی تھی. چار پہ آ سکتی تھی، چار کو قتل کر دیا گیا. باقی جتنے بلوائی تھے وہ منصوبے میں شریک تھے، ان کو سزا تعزیر کے طور پہ دی جا سکتی تھی لیکن ان سے قصاص شرن نہیں لیا جا سکتا تھا. اور وہ جتنے، اب سازش کو طریقے کے ساتھ ختم کیا جاتا ہے. حضرت علی کہنے لگے کہ وہ اصل جو ہیں وہ تو ختم ہو چکے ہیں، آپ میرے ساتھ آئیں، یہ جتنے باغی ہیں ان باغیوں کو سیدھا کرتی ہیں، ان کو سزا دلوائیں گے. اب ایک آدمی امن کے ساتھ اس کی حکومت خلافت چل جائے، چلنے کے بعد وہ سزائیں دے سکتا ہے، لیکن ادھر بھی اس کی لڑائی ہو، ادھر خارجی پیدا ہو گئے ان کے ساتھ لڑائی ہو گئی، ادھر ایک اور ٹولہ پیدا ہو گیا ان کے ساتھ لڑائی ہو گئی، تو دوسروں کے ساتھ جو یوں لڑائیاں کرتا رہے اور اس کو وقت نہ ملے تو واضح بات ہے وہ کچھ کر سکتا نہیں ہے. اس لیے اہل سنت والجماعت کے نزدیک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت خلافت برحق تھی، اور یہ اختلاف اجتہاد پر مبنی تھا. حضرت معاویہ سے غلطی ہوئی تھی جو انہوں نے بیعت نہیں کی تھی، اور یہ غلطی چونکہ اجتہاد پر مبنی تھی اس لیے حضرت معاویہ پر بھی تنقید کرنے کی اجازت ہو نہیں ہے. اچھا جی، اولئک هم الراشدون فضلا من اللہ ونعما واللہ علیم حکیم. آج کل دونوں طرف سے بڑا افراد تفرید کا مسئلہ ہو رہا ہے، جو اصل اہل سنت کا مسئلہ ہے کہ اس پہ لوگ توجہ نہیں کرتے. اس عباسی نے بظاہر مودودی کے خلاف قلم اٹھایا ہے، ہمارے علماء کا چونکہ ایک ذہن بن چکا تھا مودودی کے خلاف کہ مودودی نے خلافت و ملوکیت میں صحابہ کے خلاف بہت کچھ لکھا، حضرت معاویہ کے ساتھ کے خلاف، حضرت عثمان کے خلاف، اس سے عباسی نے فائدہ اٹھایا. ہمارے کئی لوگ سمجھے شاید وہ ٹھیک ہے چونکہ مودودی کی تردید کر رہا ہے، اور یہ نہ سوچا گیا کہ وہ بھی اہل سنت کے مسلک کو ذبح کر رہا ہے. جس طرح مودودی نے اہل سنت کے مسلک کو ذبح کیا ہے، ختم کرنے کی کوشش کی ہے، اسی طرح محمود احمد عباسی نے مسلک اہل سنت کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے. نہ وہ اہل سنت کے مسلک پہ ہے، نہ یہ اہل سنت کے مسلک پہ ہے. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ قانون رابع چوتھا قانون آ رہا ہے، سات قانون آنے ہیں سورت حجرات میں، یہ چوتھا قانون. اس میں پہلی بات آ رہی ہے اصلاح بین المسلمین، اصلاح بین المسلمین. اچھا جی، اگر دو جماعتیں مومنوں کی ایک تتالو آپس میں لڑ پڑیں، دو مسلمانوں کی مومنوں کی جماعتیں ہیں آپس میں لڑ پڑیں، فَأَصْلِحُ بَيْنَهُمَا، تو ان کے درمیان صلح کراؤ. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا، اچھا جی، مومنوں کی ایک دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں، اگر لڑ پڑے تو کیا کرو ان کے درمیان؟ اب کیا مطلب رحماؤ نہیں رہے ہیں؟ اب یہ قرآن لڑنا خود ذکر کر رہا ہے نا، صحابہ کا آپس میں اختلاف ہو جانا، ایک تتلو جنگ کرنا، ان طائفتان من المؤمنین، تمام اہل سنت کے ہاں یا مراد حضرت علی اور حضرت معاویہ، یہ دو جماعتیں ہیں مومنوں کی، حضرت علی والی جماعت اور حضرت معاویہ والی جماعت، ان میں اگر اختلاف ہو جائے گیا تو کیا جنگ کرنے لگے، تو ان میں صلح کراؤ، ان میں صلح کراؤ. اب کوئی آدمی کہے جی روحماؤ بینہم کا معنی ہے کہ صحابہ آپس میں جنگ کر سکتے ہی نہیں، اگر یہ معنی کیا جائے تو وہ آیت اور یہ آیت آپس میں تعارض پیدا ہو گیا، اور آیتوں کا تو آپس میں تعارض پیدا نہیں ہو سکتا. ہاں اب اگلی بات سمجھو، رحماؤ بینہم اس کا معنی کہ آپس میں رحم دلیں، یہ جنگ جو ہے یہ بھی بوجہ رحمت کے ہے، یہ جنگ بھی بوجہ رحمت کے تقاضے کے ہے، یہ جنگ کا ہونا کوئی رحماؤ ہونے کے خلاف نہیں ہے، یہ رحمت ہی کی وجہ سے آپس میں اختلاف پیدا ہو سکتا ہے، جنگ ہو سکتا ہے. مثلا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سوچا کہ حضرت عثمان کے قاتلین سے بدلہ لیا جائے، یہ رحمت کا تقاضا نہیں تھا، تو رحمت ہی کے تقاضے سے تو اختلاف ہوتا ہے، اختلاف ہو گیا، اختلاف ہو جائے تم آپس میں صلح کرو، اصلاح کراؤ ان کی. آج کل یہ بھی ایک مستقل ذہنیت چل رہی ہے، اب حالانکہ ایک مسلمہ واقعہ ہے کہ حضرت علی کا اور حضرت معاویہ کا اختلاف ہوا، جنگیں ہوئیں، مقابلہ ہوا، صحابہ آپس میں لڑ پڑے غلط فہمی کی بنیاد پر ہوا، لیکن آج کل ایک نیا ذہن چل رہا ہے، نیا ذہن کیا ہے جی، روحما بین ہوں، او جی آپس میں روحما ہیں لہذا جنگ ہو سکتی ہی نہیں، جو کہتا ہے جنگ ہوئی کافر، لاؤ جی جنگ ہو سکتی ہی نہیں۔ بھئی اس آیت کا کیا کہو گے، اس آیت پہ توجہ نہیں، یہ آیت بتا رہی ہے مومنوں میں جنگ ہو سکتی ہے، یہ رحمت کے خلاف نہیں ہے۔ سمجھے جی، بڑی بڑی کتابیں ہیں، تم بخاری اٹھاؤ گے، فلاں اٹھاؤ گے، فلاں اٹھاؤ گے، کتابوں میں لکھا ہوگا کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ کی جنگیں ہوئیں، جس کتاب میں لکھا ہے سمجھو گند لکھا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس میں شیعوں کا کیا نقصان ہوا، ہماری اپنی کتابیں غلط ہو گئی نا، اور خامخا ایک غلط ذہن پیدا کیا، جو پرانا اہل سنت کا ذہن چلا رہا ہے، جس میں شیعوں کا مقابلہ بھی ہے اور اپنا اصل مسلک بھی اپنے مقام پر رکھا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ دوسروں کی ضد میں آ کے ویسے ہی خامخا جھوٹ بولنا شروع کر دو، یہ بات درست نہیں ہوا کرتی۔ اب یہ آیت کریمہ خود بتا رہی ہے کہ دونوں میں جنگ ہو سکتی ہے، بخاری شریف میں موجود ہے حضرت حسن کے بارے میں، کہ حضرت حسن کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی دو جماعتوں میں اختلاف ہوگا اور یہ میرا بیٹا حسن ان میں صلح کرائے گا۔ چنانچہ حضرت علی اور حضرت معاویہ کے لشکروں میں جو اختلاف ہوا، حضرت حسن کا جب زمانہ آیا تو حضرت حسن نے اس اختلاف کو مٹا دیا، حضرت حسن نے اس اختلاف کو مٹا دیا، صلح کرا دی دونوں کی۔ تو دونوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، جنگ ہو سکتی ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، آپس میں جنگ ہو جائے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو صلح کراؤ جی، فَإِن بَغَتْ، پس اگر ایک طائفہ بغاوت کرے، بعد از کوشش اصلاح، اصلاح کی کوشش تم کرو، کرنے کے باوجود ایک طائفہ بغت، بغاوت کرے، تجاوز کرے، ماننے کے لیے تیار نہ ہو، فَإِمْ بَغَتْ اِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ، اگر ایک جماعت اختلاف کرے، بغاوت کرے، تجاوز کرے، عَلَى الْأُخْرَىٰ دوسری پر، تو فَقَاتِلْ عَلَى الْأُخْرَىٰ، یعنی لڑائی موقوف نہ کرے، ایک جماعت دوسرے کے مقابلے میں بغاوت کرے یعنی لڑائی کو روکنے کے لیے تیار نہ ہو، تو فقاتل اللتی تبغی، پھر تم بھی جنگ کرو باقی جماعت کے ساتھ، تم بھی۔ اب حالانکہ وہ باقی جماعت بھی مومنوں کی جماعت ہوگی، ان دوسرے مومنوں کو کہا جا رہا ہے تم بھی اس باقی جماعت کے ساتھ قتال کرو، فقاتل اللتی تبغی، قتال کرو تم اس جماعت کے ساتھ جو بغاوت کر رہی ہے، حتی تفیع الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ لوٹ کے آ جائے، یہاں تک کہ وہ لوٹ کے آ جائے اللہ کے حکم کی طرف، اللہ کا حکم یعنی ترک قتال۔ وہ جو بغاوت کرنے والی جماعت ہے وہ مان لے کہ ہم جنگ نہیں کرتے، جنگ کے ترک پر وہ آ جائے ٹھیک ہے، نہیں آتی تو قاتلو، تم بھی اس مومنوں کی جماعت سے قتال کرو۔ سمجھے، مومنوں کے میں قتال ہو بھی سکتا ہے، بلکہ مومنوں میں باغی جماعت کے ساتھ قتال کا حکم اللہ دیتا ہے کہ باغی جماعت کے ساتھ، تجاوز کرنے والی جماعت کے ساتھ کیا کرو تم، قتال کرو۔ فَإِن فَاج، بس اگر وہ طائفہ باغیہ، وہ بغاوت کرنے والی جو جماعت ہے، فائن فات، اگر لوٹ آئے، الی امر اللہ جلالہ، اللہ کے حکم کی طرف یعنی صلح پر آ جائے، جنگ کو چھوڑ دے، اگر فائن فات، فاصلحوا بینہما بالعدل، پھر اصلاح کرو ان کے درمیان ساتھ انصاف کے، یعنی ترک قتال پر بس نہ کرو، بلکہ معاملہ عدل کے ساتھ، بلکہ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، یہ نہیں ہے کہ بس ترک قتال ہو گیا بس، بلکہ کیا عبارت ہے، ہاں ہاں طے کر کے چھوڑو. یہ عدل اور انصاف کے ساتھ معاملہ پورا طے کر, یہ نہیں بس ہاں جی وہ بھی جماعت رک گئی یہ بھی جماعت رک گئی ٹھیک ہے جی بس چھوڑ دو, نہ آگے مستقل فیصلہ کرو عدل کے ساتھ, وہ اقسطو اور انصاف کرو. ان اللہ یحب المقسطین, یہ ثمرہ اصلاح و قسط, اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو. انما المؤمنون وجہ اصلاح, انما المؤمنون ایمان والے اخوتن بھائی ہیں, چونکہ بھائی ہیں لہذا ان کو کی اصلاح ہونی چاہیے. فاصلحوا بین اخویکم, اصلاح کرو تم, واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, لعلکم ترحمون, تاکہ تم پہ اللہ کی رحمت آئے. اب یہ دو جماعتیں اہل سنت والجماعت کے نزدیک, ان دو جماعتوں سے مراد حضرت علی اور حضرت معاویہ کی جماعت ہے. اب اس جماعت میں طائفہ باغیہ وہ رجوع کر آئے, بس پھر ان کی صلح کراؤ, کوشش کرو کہ بس بالکل جنگ ختم ہو جائے, جنگ ختم ہو جائے. اب یہ آیت کریمہ بتاتی ہے کہ دو مومنوں میں جنگ ہو سکتی ہے, لڑائی ہو سکتی ہے, ہو جائے تو باقیوں کو حکم ہے کہ تم کیا کراؤ, صلح کراؤ. تم کیا کراؤ, چنانچہ یہاں پر بھی پھر باقی صحابہ اکرام نے صلح کرانے کی کوشش کی, بات سمجھے, صلح کرانے کی کوشش کی. پھر شروع میں کچھ جنگ رکی, صرف جنگ رکنے تک صلح ہوئی, باقی معاملہ پورا طے نہ ہوا, باقی معاملہ پورا طے نہ ہوا, جنگ البتا ختم ہو گئی. پھر معاملہ پورا جا کے جو طے ہوا وہ حضرت حسن کے زمانے میں, حضرت حسن کے زمانے میں. تو دو مسلمانوں کی جماعتوں کا اختلاف ہو جائے, یہ ہو سکتا ہے, جنگ تک نوبت پہنچ جائے یہ بھی ہو سکتا ہے. جنگ جملہ کے مراد ہو سکتی ہے جنگ صفین ہی, کیوں, میں نے تو جنگ صفین کو ہی نہیں کہا بھائی, میں نے تو جنگ صفین کا لفظ ابھی تک استعمال نہیں کیا. یہ کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کی دو جماعتیں, اختلاف امتی رحمت, روایتی ضعیف ہے. اب اختلاف امت کی طرف جانے کی ضرورت کیا ہے, رحماء قرآن کی جو نسکتی آ گئی, وہ اختلاف امتی رحمت, اس کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن پاک کی جو نس آ گئی رحماؤ بینہم, رحمت ہی کے تقاضے سے اختلافات پیدا ہوتے ہیں اور یہ ہو سکتے ہیں. اہل سنت و جماعت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ چوتھا خلیفہ راشد چونکہ حضرت علی ہے, حضرت علی کے ساتھ جس جس نے جنگ کی, جس جس نے جنگ کی اس سے خطا ہوئی, جنگ جمل ہو وہ بھی خطا ہے, جنگ صفین ہو وہ بھی خطا ہے. بات سمجھے, جنگ جمل ہو وہ بھی خطا ہے, جنگ صفین ہو وہ بھی خطا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اپنے ارشادات مختلف کتابوں میں موجود ہیں, وہ اخیر عمر تک افسوس کرتی تھی کہ میں نے علی کے لشکر کے ساتھ مقابلہ کیوں کیا, بعض لوگوں کے کہنے سے میں اسی جنگ میں کیوں شریک ہوئی. اخیر عمر تک اس بات پر کیا کرتی تھی, وہ افسوس کرتی تھی. تو جنگ جمل میں حضرت علی کے مقابلے جو لشکر تھا ان سے بھی خطا اجتہادی ہوئی, جنگ صفین میں جو مقابل لشکر تھا اس سے بھی خطا اجتہادی ہوئی. چونکہ یہ خطا اجتہاد پر مبنی ہے اس لیے کسی فرقے پر کسی فریق پر تنقید کرنے کی اجازت نہیں ہے, نہ حضرت عائشہ پر نہ حضرت معاویہ پر نہ باقی صحابہ جو حضرت معاویہ اور حضرت عائشہ کے ساتھ شریک تھے, کسی پر تنقید کرنے کی اجازت ہو نہیں ہے. اے دے دے میں نو یار کی وے توں, خیر ادھر سٹو. اکے بعض علماء کہتے ہیں صحابہ معصوم ہیں, نہیں بھی کوئی نہیں کہتا. اہل سنت والجماعت تمام کا متفقہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام معصوم ہیں, انبیاء کرام, صحابہ کرام محفوظ ہیں, صحابہ کرام محفوظ ہیں، محفوظ ہیں، اہل سنت والجماعت کے تمام علماء کا شروع سے یہ نظریہ چلا آ رہا ہے، معصوم صرف انبیاء کرام ہیں، انبیاء کرام کے علاوہ کوئی اور معصوم نہیں ہو سکتا. اگر آج کوئی آدمی کسی اور کو معصوم کہنا شروع کر دے تو اس کی یہ بات غلط ہوگی. اصل بات یہی ہے کہ انبیاء کرام معصوم ہیں اور صحابہ کرام محفوظ ہیں. ذرا فرق تھوڑا سا سمجھو معصوم اور محفوظ کا. معصوم یہ ہے جس سے گناہ سرزد نہ ہو، جس سے گناہ سرزد نہ ہو، گناہ صادر نہ ہو. محفوظ گناہ صادر ہو جائے، گناہ صادر ہو جائے لیکن گناہ پر وہ قائم نہ رہے، گناہ پر اصرار نہ کرے بلکہ وہ توبہ کر لے، بلکہ وہ توبہ کر لے. صحابہ کرام سے جہاں کہیں کچھ اگر غلطی ہوئی ہے، کوئی گناہ ہوا ہے، تو ان صحابہ کرام نے گناہ سے توبہ کی ہے. اسے کہا جاتا ہے محفوظ، یعنی اللہ ان کو گناہ پر قائم رہنے نہیں دیتا. اللہ کی حفاظت کا پہرا ہوتا ہے، اللہ کی حفاظت کا پہرا ہوتا ہے. اللہ پاک صحابہ کرام سے اگر کوئی جرم ہو بھی جائے تو اللہ پاک جرم پر ان کو قائم نہیں رہنے دیتا، بلکہ فوراً وہ کیا کرتی ہیں، توبہ کرتی ہیں. تو حفاظت کی چادر ہوتی ہے صحابہ کرام پر، صحابہ محفوظ ہوتے ہیں، انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں. حضرت علی تو شہید ہو گئے تھے، صلح کس نے کرائی؟ بس صلح دو جماعتوں کی ہونی ہے نا، ان طائفتان من ال، دو جماعتوں کی. حضرت علی کے زمانے میں جنگ بند ہو گئی، اتنی بات ہو گئی. باقی پورا اتفاق اور اتحاد دونوں جماعتوں کا یہ کب ہوا؟ یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ہوا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جنگ بند ہو گئی تھی. کیا ہو گیا تھا؟ جنگ بند ہو گئی تھی، اختلاف ختم ہو گیا بظاہر. پھر حضرت علی کی شہادت کا فوراً واقعہ پیش آ گیا، پھر حضرت حسن آ گئے. حضرت حسن نے دونوں جماعتوں میں مکمل اتفاق اور اتحاد کرا دیا، خود حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور بیعت کر کے بتایا کہ اب جو وقت ہے، اس وقت میں حکومت اور خلافت کے حقدار حضرت معاویہ ہیں. اس لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی. اچھا جی، انبیاء کرام سارے محفوظ معصوم ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ غلام احمد پرویز وہ عصمت انبیاء کا منکر ہے، عصمت انبیاء کا. وہ کہتے ہیں کہ وحی کے پہنچانے میں پیغمبر معصوم ہے، عام زندگی میں پیغمبر معصوم نہیں ہے. عام زندگی میں اور آپ جس طرح جرم کر سکتے ہیں تو نبی بھی جرم کر سکتے ہیں. یہ پرویزیوں کا ذہن ہے، اور پرویزیوں پر اہل سنت والجماعت علماء نے فتویٰ لگایا. اس کے کفر کی جو مختلف باقی وجوہات ہیں، ان وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ انبیاء کی عصمت کا منکر ہے، اور عصمت کے بارے میں اہل سنت والجماعت کہتے ہیں یہ نبوت کے لیے خاصہ لازمہ. عصمت کیا ہے؟ نبوت کا خاصہ لازمہ، نبوت. اگر یہ خاصہ نہ ہو تو گویا کہ نبوت ہی کوئی نہیں ہے. عصمت کا منکر ایسے ہے جیسے نبوت کا منکر ہے. اس لیے اہل سنت والجماعت کے ہاں جب اس نے عصمت کا انکار کیا تو اس پہ جتنے فتوے لگا، کفر کا جو فتوا لگا، جتنی وجوہات پیش کی گئی، اس میں ایک وجہ یہ پیش کی گئی کہ وہ انبیاء کے معصوم ہونے کا منکر ہے. اس نے کیا کہا؟ پیغمبر عام زندگی میں معصوم نہیں، وحی کے پہنچانے میں معصوم ہے. وحی کے پہنچانے میں معصوم تقسیم کی اس نے، جبکہ اہل سنت کیا وحی کے پہنچانے میں بھی معصوم، عام زندگی میں بھی معصوم. لیکن دعا آیا جی ابو لالا، وہ سکا میں کیوں پیچھے رہا، اس نے یہ فرق ہی مٹا دیا عام زندگی کا اور وہی کا. وہ کہتا ہے کسی وقت بھی اللہ پاک قسمت کی چادر پیغمبر سے اٹھا لیتا ہے. جب عصمت کی چادر اٹھا لیتا ہے, عصمت کی چادر اٹھا لیتا ہے تو پیغمبر سے گناہ ہوتا ہے, اور پیغمبر کے لوگوں کے سامنے اللہ پاک خود پیغمبر سے گناہ کرواتا ہے, پیغمبر گناہ کرتا ہے, اللہ سمجھاتا ہے لوگوں یہ بشر ہے, یہ خدا نہیں ہے. لو جی, عام حالات میں کوئی فرق نہیں کرتا وحی کے پہنچانے یا غیر پہنچانے کا, سمجھے. اور یہ اس قسم کی جو اس کی عبارت ہے بڑی ہی غلط ہے. میں اور آپ معصوم نہیں ہیں, لیکن کوئی ہر وقت ہم کوئی گناہ میں ملوث ہوں یہ بات نہیں. کسی وقت انسان ہے, انسان سے جرم ہو جاتا ہے, لیکن پیغمبر پر ہمیشہ عصمت کی چادر رہے, بس چادر ہٹے پیغمبر گیا گناہ میں, پیغمبر گیا معاذ اللہ گناہ میں. تو یہ تو عام امت کے افراد سے بھی پیغمبر کو نیچے گرا رہا ہے. یہ رسائل مسائل کتابیں مودودی صاحب کی, اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ پیغمبر سے اللہ پاک قسمت کی چادر اٹھا لیتا ہے تاکہ وہ گناہ کریں, تاکہ وہ ان سے گناہ سرزد ہو اور لوگوں کو پتا چلے کہ دیکھو جی گناہ ہو سکتا ہے نا, لہذا یہ بشر ہے, یہ خدا نہیں ہے. بشر ہونے کی دلیل دے رہا ہے, بشر ہونے کی اور دلیلیں تھوڑی ہیں. گناہگار ثابت کرنا تھا معاذ اللہ انبیاء کرام کو, تو وہ انبیاء کرام کی عصمت کا منکر مودودی صاحب مطلقاً. اور حضرت یونس علیہ السلام کے معاملے میں وہاں جا کے لکھتا ہے کہ فریضہ ادائیگی رسالت میں کوتاہیاں ہو گئیں, یعنی وحی کے پہنچانے میں پیغمبر معصوم نہ رہا, وحی کے پہنچانے میں پیغمبر معصوم نہ رہا. پرویز سے بھی زیادہ گمراہی کا عقیدہ ہے, پرویز سے بھی زیادہ گمراہی کا عقیدہ ہے مودودی صاحب کا. یہ پیغمبر کو وحی کے پہنچانے میں بھی معصوم ماننے کے لیے تیار نہیں. چلو جی, انما المؤمنون اخوہ. کہتے ہیں جی حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون کی داڑھی کھینچی تھی اپنے بھائی کی, تو وہ دو بھائی تھے حضرت علی حضرت معاویہ, بھی دونوں بھائی ہیں. تو جس طرح حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون دونوں میں سے کسی کی غلطی نہیں تھی, ان کی بھی غلطی نہیں ہے. چلو جی, ان کی بھی غلطی, یہ بھی ٹھیک تھے, وہ بھی, یہ بھی ٹھیک اور وہ بھی ٹھیک ہے, معتزلہ بن جاؤ. مسئلہ ایک چلتا ہے کہ جہاں کہیں اختلاف ہو جاتا ہے وہاں حق ایک ہے یا حق دو تین بھی ہو سکتے ہیں. اہل سنت والجماعت کا اور معتزلہ کا ایک مسئلے میں اختلاف ہے کہ حق ایک یا حق متعدد. اہل سنت کا مسلک ہے کہ حق ایک ہوتا ہے, اس حق کے مقابل دوسرا جو ہوگا وہ حق نہیں ہوگا, وہ غلط ہوگا. غلط البتہ ہو کے آگے پھر دیکھا جائے گا, غلط انادن ہے, اجتہادن ہے, کیسے ہے, لیکن حق کے مقابل دوسرا کیا ہوگا, غلط ہوگا. یہ نہیں ہے کہ یہ بھی حق وہ بھی حق, یہ مسلک ہے معتزلہ کا. یہ مسلک ہے کس کا, معتزلہ کا. حضرت معاویہ اور حضرت ہارون کے معاملے میں بھی یہ کوئی نہیں کہتا کہ کسی ایک سے غلطی نہیں ہوئی, جی دونوں حق ہیں. یہ کون کہتا ہے دونوں حق ہیں؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جلد بازی کی, جلد بازی کر کے ان کی داڑھی کو کھینچنا شروع کر دیا, سر کے بال کو کھینچنا شروع کر دیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے, سمجھے نا, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ہارون کے بال کھینچے, حضرت ہارون کے بال کھینچے, یہ ان سے غلطی ہوئی ہے. کون کہتا ہے غلطی نہیں ہوئی, غلطی ہوئی ہے, لیکن یہ غلطی بھی نیک نیتی پر مبنی ہے, یہ غلطی بھی نیک نیتی پر مبنی ہے, لہذا اس کو بھی اجتہادی غلطی کہا جائے گا. یہ نہیں ہے کہ وہاں غلطی نہیں ہوئی, حق ایک ہوتا ہے, دوسرا اس کا مقابل کیا ہوتا ہے, غلط ہوتا ہے. دونوں کو حق مانا جائے, یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں, یہ معتزلہ کا عقیدہ ہے. چلو جی, انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون یا ایھا الذین آمنوا. قانون خامس, پانچواں قانون, پانچواں قانون, اے ایمان والو، لا یسخر، نہ مذاق کرے کوئی قوم دوسری قوم سے، نہیں از تمسخر، اسائیں یکونو خیرم منہم، ممکن ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، خیرن اللہ کے نزدیک، یہ مذاق نہ کرے دوسرے سے، جس سے مذاق کر رہا ہے ممکن ہے اللہ کے ہاں وہ بہتر ہو، نہ عورتیں عورتوں سے مذاق کریں، نہ مرد مردوں سے مذاق کریں، نہ عورتیں عورتوں سے مذاق کریں، ممکن ہے کہ وہ عورتیں بہتر ہوں ان سے جن سے مذاق کر رہی ہیں یہ، وہ عورتیں ممکن ہے ان سے بہتر ہوں، لہذا مذاق کرنے کی، مذاق میں یعنی دوسرے کو ذلیل کرنا جہاں مقصود ہوتا ہے، دوسرے کو مذلول، دوسرے کو ذلیل کرنا جہاں مقصود ہوتا ہے، اس قسم کا مذاق شریعت میں کرنے کی اجازت ہو نہیں ہے. ولا تلمزوا انفسکم، نہیں ازتان، اور نہ تانے دو انفسکم اپنے مسلمان بھائیوں کو، انفسکم جنسکم، تمہارے جو ہم جنس ہیں، یعنی تم بھی مومن وہ بھی مومن، تم بھی مومن وہ بھی مومن، اپنے مومن بھائی کو تانے مت دو، اپنے مومن بھائی کو تانے مت دو. وہ سمجھے، یہ اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. آج کل یہ بڑا رواج ہے، غلط قسم کے مذاق کرنے کا نہیں ہونا چاہیے، تانے دینے کا رواج ہے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، نہ مردوں میں نہ عورتوں میں. انفسکم جنسکم، اپنا مومن بھائی ہے تمہارا وہ، اس مومن بھائی کو تانے مت دو، اس کو تان دینا ایسا ہے جیسے اپنے آپ کو تان دینا، اس لیے جنسکم کی بجائے لفظ انفسکم کہا گیا. ولا تن تلمزو انفسکم، آگے ولا تنابزو بالالقاب، نہیں از تدائی بالالقاب المکروہا، غلط قسم کے لقب دے کے مت بلاؤ، غلط قسم کے لقب دے کے مت بلاؤ. سمجھے، یہ جو نام رکھ لیتے ہیں مختلف اپنے دوستوں کا، کوئی نہ کوئی نام رکھ لیا، غلط لقب رکھ دیا، پھر اس کو بلانا شروع کر دیا اس غلط لقب کے ساتھ، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ بڑا غلط ہے. ایک ہمارا دوست تھا، وہ مودودی بن گیا تھا، مودودی جماعت میں شامل ہو گیا تھا. کیوں جی؟ اس کو ہرے کہتا تھا وہ مودودیا، اے مودودیا، اے مودودیا. وہ حالانکہ مودودی، یہ جو بار بار کہتے تھے اس کے، چنگا ٹھیک ہے مودودی، جو مودودی صحیح، مودودی وہ شروع میں نہیں تھا، لیکن یہ غلط لقب رکھنے کا، غلط لقب رکھنے کے ایسے انجام بعض اوقات غلط نکلتے ہیں، اور سمجھے، ایسے انجام بعض اوقات غلط لکھتے ہیں، غلط نکلتے ہیں. اس لیے کبھی بھی غلط لقب کسی کو مت دو، یہ منع ہے، گناہ کبیرہ ہے. وہ سمجھے، یہ منع ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے. چلو جی، ولا تنابزوا بالالقاب، کیونکہ یہ سب گناہ ہیں، یہ سب کام گناہ ہیں. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، برا ہے نام، یہ برے سارے نام یہ برے ہیں. الفسوق، فاسق ہو جانا ایمان کے بعد، اس میں اشارہ کیا جا رہا ہے، غلط مذاق کرو گے، تانے دو گے، غلط لقب رکھو گے، فاسق بن جاؤ گے، فاسق بن جاؤ گے. اس لیے فاسق مت بنو، یہ گناہ کے کام مت کرو. وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اور جس نے توبہ نہ کی ان حرکات سے، یعنی اگر پہلے کرتا رہا ہے، اب توبہ کر لے کہ آئندہ ایسا کام نہیں کروں گا، آئندہ ایسے گناہ نہیں کروں گا، ان حرکتوں سے توبہ کر لے، فاولائک سمرا، فاولائک ہم الظالمون، جو نہ توبہ کرے ان حرکات سے، توبہ کرنے کے لیے تیار نہ ہو، تو سمجھو وہ ظالم ہے. ظالم بوجہ حق تلفی، حق کے عباد کے، حقوق العباد، حقوق العباد وہ بھی ضروری ہوتے ہیں، ان کا بھی صحیح حق ادا کیا جائے، یہ ان کا صحیح حق ادا نہیں کر رہا. یا ایھا الذین آمنوا، قانون سادس، چھٹا قانون، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بچ جاؤ بہت سارے گمانوں سے، بچ جاؤ بہت سارے گمانوں سے. یہ اجتنبوا، نہیں اول، نہیں اول، استانسو، اچھا جی، گمراہ کہا جا سکتا ہے مودودی کو. اہل سنت والجماعت چونکہ فتویٰ لانے میں احتیاط کرتے ہیں، معتاد فتویٰ یہی ہے کہ وہ گمراہ تھا. جو اس کا نظریہ اور عقیدہ رکھنے والے جتنے ہیں جماعت اسلامی کے, جن کے وہی عقائد اور نظریات ہیں, اس کے عقائد اور نظریات سے برات نہیں کرتے, تو ان کا حکم بھی وہ ہے, وہ گمراہ ہے. اجتنبوا کثیرا من الظن, بہت سارے گمانوں سے بچو. یہ پہلی نہیں آ رہی ہے, نہیں ازتان ازل سو, نہیں ازن سو, برے گمانوں سے بچو. ان نباز زن اسمن سمرا سوئے زن, کیونکہ برا گمان گناہ ہوتا ہے. ولا تجسسو, یہ دوسری نہیں, پہلی نہیں تھی زن سو سے, دوسری نہیں از تجسس, جاسوسی مت کرو, جاسوسی مت کرو. ولا یکتب بازکم بازا, نہیں سوم, نہیں از غیبت, غیبت مت کرو باز تم میں سے باز کے, یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی غیبت مت کرے, غیبت مت کرے. وہ گناہ جس کا تذکرہ یہ کرے اپنے مسلمان بھائی کا کہ وہ ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے, وہ سمجھے اس کے اندر وہ گناہ موجود ہے. یہ اس کے عدم موجودگی میں, غیبوبت میں اس کے خلاف باتیں کرتا ہے تو یہ غیبت ہوگی. گناہ اس کے اندر موجود ہی نہ ہو پھر بہتان ہوتا ہے, گناہ اس کے اندر موجود نہ ہو بہتان ہوتا ہے. گناہ موجود ہو اور یہ خامخواہ تذکرہ ادھر ادھر کرے یہ غیبت ہوتی ہے. اچھا جی, غیبت کرنے کی اجازت نہیں, اس کو ایک مثال دے کے اللہ پاک سمجھاتا ہے. ایحبو تقبیح, تقبیح الغیبت بالمثال, غیبت کی قباحت. اللہ پاک غیبت کی قباحت بیان کرتا ہے ایک مثال دے کر. کیا تم میں سے کوئی ایک چاہتا ہے کہ یاکل لحم اخیہ, کہ کھائے وہ اپنے بھائی کا گوشت, میتن اس حال میں کہ وہ بھائی مردہ ہو, بھائی مر چکا ہو, مرے ہوئے بھائی کا کیا گوشت وہ کھائے گا. فکرے تم, وہ تم اس کو تو ناگوار سمجھو گے, اس کو تو تم ناپسند کرو گے. تو غیبت کرنا ایسا ہے جیسے مردہ بھائی کے گوشت کو کھانا, لہذا یہ گناہ کبیرہ ہے, یہ کام مت کرو. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. نسخہ تعمیل, ان اللہ تواب الرحیم. یا ایھا الناس, قانون سابع, ساتواں قانون, نہیں استفاخر بین الانساب, نسب میں فخر کرنا یہ بھی ممنوع ہے. اللہ پاک کہتے ہیں لوگوں, انا خلقناکم من ذکر و انثی, بے شک ہم نے پیدا کیا تم کو سب کو, من ذکر, ایک باپ ایک ماں سے, آدم علیہ السلام اور حضرت حوا, ایک مذکر ایک مونس, ایک باپ ایک ماں سے ہم نے تم کو سب کو پیدا کیا. تو سب ایک ہو, وہ سمجھے سب کیا ہو, ایک ہو. وجعلناکم شعوبا وقبائل, اور بنا دیا ہم نے تمہارے شعوبا چھوٹے قبیلے, قبائل بڑے بڑے قبیلے, یہ جو تمہارے قبیلے بنے ہیں, لتعارفوا, تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو, تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. یہ پہچاننے کے لیے قبیلے بنائے گئے ہیں, سمجھے, کوئی نسب کے اعتبار سے ہو یا کسی اور اعتبار سے ہو, یہ فخر کرنے کے لیے نہیں بنائے گئے, فخر کرنے کے لیے نہیں. یہ کیوں, لتعارفوا, یہ ایک دوسرے کو تاکہ پہچان سکو تم. ان اکرمکم, یوں فخر مت کرو. کیوں, کہ تم میں سے عزت والا اللہ کے ہاں وہ ہے, اتقاکم, جو تم میں سے متقی ہو, جو زیادہ متقی پارسا ہوگا اللہ کے ہاں عزت اس کی ہوگی. نسب پر دار و مدار عزت کا نہیں ہے, عزت کا دار و مدار تقوی پر ہے, سمجھے. اس لیے نسب میں فخر نہ کیا کرو. ان اللہ علیم الخبیر, بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے, ہر ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے. قالت الاعراب آمنا, یہ حصہ سوم, اس سورت کے دو حصے, پہلے حصے میں سات قوانین آ گئے, اب دوسرا حصہ آ رہا ہے, اس میں اعراب پر زجر وغیرہ کا تذکرہ آ رہا ہے. قالت, یہ شکوہ ہے, یہ اعراب کے معاملے میں اللہ پاک تین امر ذکر کر رہا ہے. یہ امر اول ہے, کذب. آگے آ رہا ہے قل اتعلمون اللہ بدینکم امر ثانی خدا. آگے یمنون علیک ان اسلم امر ثالث سے امتنان. پہلے بھی اس نے رکا بحجاد بتلیا پھر خمخ. ایسے بعض علماء کا خیال ہے کہ نبیوں کی باری پر اللہ تعالی نے گناہوں کو حکم دیا کہ میرے پیغمبروں کے پاس نہیں جانا, ٹھیک, لیکن عام آدمی مسلمان ہو یا صحابی ہو اس کے حکم میں اللہ نے فرمایا کہ گناہ کے قریب نہیں جانا. یہ قول کیسا ہے؟ ٹھیک ہے بھائی, آخر کوئی چنگی گل ہے. اچھا جی, اب یہ تین امر آ رہی ہیں. اور آپ اللہ پاک کہتا ہے جھوٹ مت بولو, دھوکہ مت کرو, احسان مت جتلاؤ. یہ تین چیزوں پر اللہ پاک ناراضگی کا اظہار کرے گا. وہ چونکہ جھوٹ بولتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں, اللہ کہتا ہے یہ نہ کرو, یہ شکوا آ رہا ہے. اور آپ نے کہا آمنا, ہم جی ایمان لے آئے. کل کہہ دیجئے لم تومنو, ایمان نہیں لائے ہو. نیچے کا کیوں کہ تصدیق قلبی نہیں ہے. انام نہ ایمان نام ہوتا ہے تصدیق قلبی کا. ولیکن قولو اسلمنا, لیکن یہ کہو کہ اسلمنا, ہم اسلام لائے. اسلام لائے, مخالفت چھوڑ دی. مخالفت, صرف مخالفت تم نے چھوڑی ہے, ایمان ابھی تک نہیں آیا. معلوم ہوا کہ اسلام اور ہے ایمان. اسلام ظاہری اعمال کو کہتے ہیں, تصدیق قلبی کا نام کیا ہوتا ہے؟ ایمان. ولما يدخل الايمان في قلوبكم, ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. وان تطيعوا الله, اگر تم اطاعت کرو گے اللہ تعالی کی ورسول اللہ کے رسول کی, لا يلتكم ثمر اطاعت, تو نہیں ضائع کرے گا اللہ پاک تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی, کیونکہ اللہ تعالی غفور رحیم ہے. انما المؤمنون بشارت, بے شک جو ایمان والے ہیں. کون؟ الذین آمنوا باللہ ورسولی, آمنوا دل سے, جو اللہ کو مان چکے رسول کو. ثم لم يرتابوا, پھر انہوں نے کوئی شک نہیں کیا. وجادوا بأموالهم, اور انہوں نے مشقت اٹھائی مالوں میں بھی جانوں میں بھی اللہ کی راہ میں. اولئک هم الصدیقون, یہ ہیں سچے صدیقون. دعوی ایمان میں, دعوی وہ اعراب کا جو دعوی ایمان ہے, اس دعوی ایمان میں وہ سچے نہیں. ہاں یہ صحابہ, یہ دعوی ایمان میں کیا ہے؟ سچے ہیں. قل اتعلمون اللہ, زجر, یہ بھی اعراب کے لیے دوسری زجر آ رہی ہے. وہ شکوا بھی, وہ بھی ایک قسم کا گوہے کے زجر ہے. کہہ دیجئے کیا تم بتاتے ہو اللہ کو اپنا دین؟ اپنا دین یعنی دھوکہ کر کے, ایمان ہے نہیں اور بتانا چاہتے ہو. واللہ یعلم, حالانکہ اللہ جانتا ہے, معنی از خدا, یعلم فی السماوات وما فی الارض, آسمان و زمین کی ہر چیز کو جانتا ہے. یہ یعلم خاصہ علمیہ باری تعالی, یہ خاصہ اول. واللہ بکل شئین علیم, خاصہ دوم, اللہ آسمان زمین کی کیا تخصیص ہے؟ اللہ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے. یمنون علیک, یہ تیسرا امر, امتنان. امتنان وہ احسان جتلاتے ہیں آپ کو کہ وہ مسلمان ہو گئے. ان اسلموا, کل کہہ دیجئے لا تمنوا علی اسلامکم, مجھے اپنے اسلام کا احسان مت جلاؤ, مت جتلاؤ. بل اللہ یمن علیکم, اللہ احسان کرتا ہے تم پر کہ اللہ پاک نے تمہیں ایمان کی توفیق دے دی. ان ہداکم, یہ کہ ہدایت دے دی اس نے تم کو ایمان کی. ان کنتم صادقین, بشرطے کہ تم سچے ہو. صادقین دعوی ایمان میں, اگر دعوی ایمان میں سچے ہو تو یہ ایمان کی ہدایت تمہیں اللہ نے دی, تو احسان اللہ کا ہے تم پر, احسان اللہ کا. ان اللہ یعلم غیب السماوات, بیان توحید. سورت محمد میں توحید کا اتنا ذکر آیا, لا الہ الا اللہ, فاعلم انہ لا الہ الا اللہ, جو پہلے سورت حجرات ہے اس میں ذکر آیا. تو سبحوہ, نہ سورت فتح, اس سے پہلے سورت فتح. سورت فتح میں تواذرو ہو, توکرو ہو, تو سب بے ہو, توحید کا بیان صرف تو سب بے ہو. یہاں پر اس سے ذرا بڑھ کر ہے بیان توحید, ان پہلی دو سورتوں سے ذرا بڑھ کر, کہ اللہ ہی آسمان و زمین کے تمام غیب کو جانتا ہے. واللہ بصیر بما تعملون, خاصہ سوم, اللہ تمہارے اعمال کو دیکھنے والا ہے. قاف